สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 นี้ดูเหมือนว่าเราติดต่อกับสายของคุณแอนได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณแอน สวัสดีค่ะ ครับผมคุณแอนครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ย แถววงสว่างค ่ ะ แถววงสว่างนะ ค่ะ นะคุณแอนอันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเราหรือเปล่า ใช่ค่ะครั้งแรกค่ะ ครั้งแรกไม่ตื่นเต้นนะ นิดหน่อยค ่ ะ ทำใจให้สบายสบายสูดลมหายใจเข้าลึกๆน ะ ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องประหม่าอะไรเลยนะครับ ค่ะ มาว่ากันถึงเรื่องนี้ตอนที่พี่บัตรคุยกับคุณแอนผมแอบได้ยินเสียงพี่บัตรแบบเฮ้ยเสียงพี่บัตรแบบร้องเสียงหลงมากแสดงว่าพี่บัตรได้ฟังเรื่องคร่าวๆของคุณแอนไปแล้ว ใช่ค่ะ โอ้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่คุณแอนจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหอพักซึ่งเราจะไม่ระบุสถานที่ตั้งไม่ระบุตำแหน่งไม่ระบุชื่อเลยนะฮะ ค่ะ หอพักนี้ผมถามกว้างๆว่าอยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัด แถวกรุงเทพนี่แหละค่ะแถบเกือบจะออกต่างจังหวัดแล้วค่ะ อยู่แถบบริเวณแถวชานเมืองว่าอย่างนั้นได้ไหม ใช่ค่ะ โอเคนะครับไปเจออะไรมาคุณแอนหอให้ไม่มีชื่อเล่าให้พวกเราฟังหน่อยฮะ ค่ะอันนี้ขอเกริ่นก่อนนะคะว่าเมื่อสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วอะค่ะคือว่าวันนั้นแอนจะต้องไปสอบที่หอพักแห่งหนึ่งซึ่งว่าบ้านแอนกับหอพักเนี่ยมันไกลมาก ครับ กว่าจะเดินทางไปถึงก็ประมาณร่วม2ชั่วโมงได้ค่ะค่ะแอนจึงคุยกับแม่บอกว่าแม่เนี่ยแอนเนี่ยนะจะต้องไปสอบที่มหาลัยแห่งหนึ่งแม่ก็บอกว่าไม่ให้ไปเพราะว่าแม่เป็นห่วงไม่อยากให้แอนออกจากบ้าน อ้าว ซึ่งอันนั้นก็เป็นครั้งแรกของแอนที่ว่าจะไปอยู่หอพัก คร ับ ค่ะแต่นี้เราก็คุยกันจนตกลงได้แม่ก็บอกกับแอนว่างั้นโอเคไปก็ได้แต่ว่าหอพักห้ามเกินราคา 2,100 ครับ 2,100 ค่ะแอนก็ไปหาจากในเว็บเลยค่ะตอนแรกก็หาอยู่นานมากกว่าจะเจอจะไปเจอที่ที่หนึ่งค่ะ คร ับ ก็ได้ทำการแอดไลน์เข้าไปคุยกับพี่คนหนึ่งค่ะในการที่ว่าพี่คะมีห้องว่างให้เช่าไหมคะคือว่าพอดีจะไปสอบประมาณ14วัน คร ับค่ะทีนี้พี่เขาก็บอกว่ามีค่ะน้องแต่ว่าห้องพักเนี่ยราคาประมาณ 2,300 นะแอนก็บอกพี่ครับพอดีว่าทางบ้านไม่สะดวกเป็น 2,300 บาทเนี่ยขอลดหน่อยได้ไหมคะขอเป็น 2,100 บาทได้ไหมคะพี่เขาก็บอกว่าได้น้องแต่ว่าพี่ให้เลยราคา 1,900 บาท ให้ลดไปกว่าเดิมอีกอะฮะ ใช่ค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าดีใจมากช่วงที่เราดีใจเราก็ถามพี่ว่าห้องน้ำเนี่ยพี่ในตัวหรือเปล่าคะเขาบอกในตัวน้องเขาก็เอาตัวอย่างในห้องอะค่ะให้ดูเป็นห้องสีม่วงมีเตียงเดี่ยวมีทีวีให้ห้องโอเคเลยค่ะสะอาดเรียบร้อยเสร็จทีนี้แอนก็โอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้แอนจะเดินทางไปประมาณ5โมงเย็นจะไปรับกุญแจจากพี่เขาอะค่ะค่ะแอนก็พอถึงวันพรุ่งนี้แอนก็เดินทางไปพอเดินทางไปถึงกำลังจะแอนรับกุญแจมาแล้วค่ะพี่คะไม่ทราบว่าห้องอยู่ไหนคะอ้าวน้องยังไม่รู้หรอว่าหอพี่อ่ะเต็มนะ อ้าว น้องไม่ได้พักหอนี้ อ้าว น้องไปพักอีกหอนึง อ้าว ค่ะ แบบนี้ก็ได้เหรอฮะ ใช่ค่ะตอนนั้นนะตอนนั้นแอนก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่กล้าโต้เถียงเพราะว่าเราไม่มีที่ไปแล้วแล้วอีกอย่างถ้าเราบอกแม่แม่ให้กลับแน่นอน ค่ะ และตอนนั้นเราก็ต้องพิสูจน์ให้แม่รู้ว่าเราไปอยู่ด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องให้ท่านมาลำบากกับเราเลยแอนก็เลยต้องยอมตกลงไปอยู่กับเขาค่ะแอนก็เดินออกจากซอยไปเดินไปเลี้ยวขวาไปได้สักระยะนึงค่ะก็ถึงหอนึงซึ่งมันไม่มีชื่อติดอยู่แอนไม่รู้แอนก็พยายามมองหาอยู่แต่คือหาไม่เจอแต่รู้แค่ว่าหอพักเนี้ยลงมหาวิทยาลัยมอบให้ระดับ4ดาว เฮ้ยเดี๋ยวนะหมายถึงว่าเราเนี่ยติดต่อไปที่หอพักนี้แต่เวลาถึงเวลาไปรับกุญแจจริงๆไปอีกหอหนึ่งมันอยู่ไกลจากหอที่เราติดต่อไปทีแรกมากน้อยขนาดไหนคุณแอน สักเดินไปได้สักครึ่งกิโลอะค่ะ 500เมตร ค่ะประมาณนั้น ลักษณะหอเป็นกี่ชั้น หอเนี่ยมีประมาณมี5ชั้นค่ะ ค ่ะแต่ว่าตอนนี้ไปที่หอคือแอนโอเคนะคะเพราะว่าหอข้างนอกอ่ะดูสะอาดสะอ้านเป็นสีขาวซึ่งคุณลุงก็เป็นเจ้าของหอหอพักจะเป็นหอพักหญิงล้วนค ่ ะแอนก็โอเคหอมันโอเคอ่ะเราก็โอเคเราก็คงไม่มีอะไรหรอก คร ับ จังหวะที่แบบคุณลุงคะเนี่ยพอดีว่ามาติดต่อห้องพี่เขาก ็ พี่เขาที่มาส่งแอนนะคะเขาก็พูดให ้ บอกเนี่ยน้องจะมาอยู่ห้องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยได้ห้องไหนหนูก็บอกออกไปที่ห้องนี ้ ห้องน่าจะถ้าแอนจำเลขห้องไม่ผิดก็คือ306 306คือชั้น3 ชั้น3ค่ะห้องที่6ห้องสุดท้าย คร ับ ค่ะแอนจะบอกก่อนว่าห้องเนี่ยมีลักษณะคือชั้น1เนี่ยจะมี6ห้องค่ะฝั่งละ3แอนจะอยู่ห้องขวามือ คร ับ ค่ะพอจังหวะที่แอนเดินขึ้นไปข้างบนชั้น2อะค่ะสิ่งแรกที่เห็นคือมืดทุกอย่างมืดไม่มีคนอยู่ชั้น2ค่ะแล้วพอก้าวเข้าไปค่ะฝุ่นมันปะทะหน้าแอนฟุบร ู ้เลยว่าไม่มีคนอยู ่ ค่ะแอนก็เลยแบบโอเคเราจะต้องโอเคเพราะว่าถ้าเราไม่โอเคเราไม่ได้อยู่ที่นี่เราต้องทำให้แม่รู้ว่าเราทำได ้ ก็เลยโอเคเดินขึ้นไปชั้นที่3ก ็ เหมือนกันค่ะทุกอย่างเงียบแต่ว่าดีที่ว่าชั้น3เนี่ยมีคนอยู่ตรงข้ามห้องแอนประมาณ2ห้องค่ะแต่ห้องฝั่งแอนไม่มีคนอยู่แอนจะอยู่ห้องเดียวรวมแล้วชั้นนั้นมีแอนแค่มีห้องแอนแล้วก็ห้องของพวกพี่เขาอีก2ห้อง ทั้งชั้นมีกันอยู่3ห้อง ใช่ค่ะ ในส่วนของชั้น2คือแอนดูแล้วเนี่ย ไม่น่าจะมีคน ร้างแน่ๆ ค่ะ เออ แอนก็เลยโอเคลุงเขาก็เปิดประตูคือไขกุญแจให้เราอะค ่ ะ ก็ คือบอกเออหนูเอากุญแจมาเดี๋ยวลุงไขให้แอนก็ยื่นกุญแจไปคือจริงๆแล้วกุญแจมันไม่จำเป็นเลยค่ะแค่เตะเบาๆก็เข้าไปได้แล้ว มันไม่ได้ล็อกเหรอ คือมันล็อกค่ะแต่คือห้องเนี่ยมันตีด้วยไม้อัดแบบบางๆเลยค่ะแล ้ วประตูคือมันจะพังแหล่ไม่พังแหล่แล้วค่ะ เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นหอพักหรือห้องแบ่งให้เช่า หอพักระดับ4ดาวที่มหาวิทยาลัยมอบให ้ ก ับ หอพักนี้ อุ้ยตาย ค่ะค่ะแอนก็เข้าไปซึ่งเข้าไปสิ่งแรกก็คือสิ่งที่เจอเป็นเตียงเดี่ยว2เตียงติดกันแล้วก ็ ปูด้วยเหมือนผ้าปูที่นอนใหญ่ๆอ่ะค่ะเหม ือ นให้ทำเป็นเหมือนเตียงเดียวกันนะคะเป็นผ้าปูสีฟ้ามีคราบเหลืองๆประมาณด้านขวาของเตียง โอ้ย ค่ะแอนก็เห็นละแต่แอนไม่อยากตอนนั้นคือเราไม่อยากเรื่องมากใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าพรุ่งนี้มีสอบและแอนจะต้องอ่านหนังสือสอบ คร ับ ค่ะแอนก็และครั้งแรกไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ก็เลยไม่กล้าที่จะไปเถียงอะไรใครค่ะก็เลยโอเคอยู่ได้ท่องไว้ในใจมองไปเตียงเนี่ยจะอยู่ชิดขวากำแพงค่ะจะอยู่ติดชิดขวากำแพงส่วนทางด้านซ้ายจะเป็นโต๊ะนักเรียนประมาณ3โต๊ะค่ะแล้วก็มี โต๊ะ นักเรียนเด็กประถมอะค่ะ วางไว้ในห้องเนี้ยนะ ใช่ค่ะ3โต๊ะอยู่ฝั่งซ้ายติดกัน ไอ้โต๊ะนักเรียนเด็กประถมที่มันมีลิ้นชักไอ้ที่มันมีช่องเก็บของใต้พื้นโต๊ะเนี่ยนะ ใช่ค่ะใช่ค่ะ เฮ้ย แล้วก็มีเก้าอี้อีกประมาณ 4-5 ตัวเป็นเก้าอี้นักเรียนแล้วก็มีเก้าอี้ตัวหนึ่งเป็นเก้าอี้กลมธรรมดาค่ะซึ่งไม่มีพนักพิงอยู่ตัวหนึ่งไว้อยู่กลางห้องแอนไม่ขยับของในอะไรทั้งสิ้นได้แต่เคยดูจากรายการของรายการผีทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปที่ไหนแล้วก็ให้ซื้อที่แล้วก็ขยับเตียงหน่อยนึงแอนทำแค่นั้น ค ่ะพอหันไปทางขวาตกกระจายค่ะเจอหน้าต่างบานใหญ่ๆสองบานนะคะบานประมาณสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะค่ะถ้าปีนเตียงขึ้นไปคนที่สูงประมาณสัก170อะค่ะชะงักหน้ามามองฝั่งเราได้เลยค่ะและตอนนั้นคือมาทำอะไรวะเนี่ย ต้องใช้คำนี้ว่าคุณแอนโทษนะฮะไปทำอะไรวะ ใช่ค่ะแล้วทีนี้มันเหมือนห้องกักขังอะค่ะเพราะว่าห้องติดลูกกรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่มีระเบียงไม่มีอะไรเลยแล้วที่เขาตกลงกับแอนว่าห้องน้ำ ในตัวคือจริงๆแล้วมันเป็นห้องน้ำรวมค่ะ โอ้ยเขาโกหกอ่ะ ใช่ค่ะเขาโกหกแอนซึ่งเราครั้งแรกแล้วก็โอเคจะโทรบอกแม่ไงก็โทรไม่ได ้ครับ คิดอยู่ในใจค่ะสักพักนึงแม่โทรมาฮัลโหลแอนห้องเป็นยังไงบ้างลูกแอนกวาดไปที่สายตาห้องโอ้ดีเลยแม ่ สวยห้องสีม่วงอย่างที่คุยกันไว้เลยห้องน้ำในตัวมีลูกแม่ถามแอนบอกอ๋อในตัวค่ะแม่เนี่ยดูสีหูนี่เปิดไปดีจังเลยแม่ก็ว่าไปอย่างนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วสภาพห้องมันไม่ใช่อย่างนั้นเลย แล้วในห้องมันเป็นสีม่วงอย่างที่เขาบอกป่ะ ไม่ค่ะเป็นคราบเหลืองๆขาวๆเหลืองๆอะค่ะเป็นไม้อัดอะค่ะเป็นไม้อัดเป็นสีของไม้อัดอะค่ะจะพูด เดี๋ยวนะคือตึกเนี่ยมันห้องเนี่ยมันเป็นผนังปูนแต่เอาไม้อัดมาตีกรอบไว้เนี่ยนะ อ ๋ อไม่ใช่ค่ะเป็นห้องผนังไม้อัดเลยค่ะไม่มีปูน เฮ้ยมันเป็นหอพักเป็นไม้หรอ คือข้างนอกเป็นปูนค่ะแต่พอเข้าไปข้างในแล้วมันเป็นไม้หมดเลยอะค่ะ อันนี้มันเป็นห้องที่กั้นขึ้นมาใหม่เหมือนกับห้องกั้นมาเพื่อแบ่งให้เช่าเลยนะคุณแอน หรออันนี้แอนไม่รู้จริงๆค่ะ คือถ้าเป็นถ้าตัวตึกอะมันก็จะเป็นห้องที่เป็นจะเป็นผนังเป็นกำแพงเป็นปูนถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันลักษณะแบบนี้นะผมว่ามันน่าจะเป็นมันจะเป็นแต่ละชั้นเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นชั้นยาวๆแล้วก็เอาไม้อัดเนี่ยมาตีเป็นห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องอันนี้โดนหลอก ค่ะเวลาแอนคุยกับใครคือทุกคนได้ยินหมดทั้งชั้น โอ้ชัวร์เนี่ยคือ หมดเลย ห้องห้องกั้นแบ่งให้เช่า ค่ะ เออ แล้ว ครับ พอทีเนี้ยโอเควันแรกแอนก็ไม่ได้อะไรก็เอาของเอาที่เอาเขาเรียกว่ากระเป๋าอะค่ะไว้อีกเตียงนึงเพราะว่าเรานอนคนเดียวเราจะนอนชิดกำแพงฝั่งขวาค่ะแอนก็เอาเสื้อผ้าบางส่วนไปไว้ในตู้พวกเสื้อผ้านักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จทีนี้เราก็อ่านหนังสือไปวันแรกก็ไม่มีอะไรจนไปสอบไปสอบกลับมาก็วันที่สองสอบกลับมาที่ห้องก็รู้สึกว่าเออกลางวันเนี่ยน้องคือเราสังเกตได้ว่าเมื่อคืนเนี่ยมันมีเสียงพวกพี่เขาคุยกันทั้งคืนเลยแต่ว่าพอเช้ามาก็คือว่ามันพอตอนเช้าเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงพี่เขาเราก็คิดว่าอ๋อสงสัยตรงข้ามห้องเนี่ยเขาน่าจะทำงานกลางคืน ครับ ค่ะเราก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรเขาแต่ว่าเราไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยนะคะตลอดที่อยู่มา คร ับ ค่ะแอนก็เก็บแอนก็มาทำนู่นทำนี่จนตกกลางคืนค่ะถึงวันที่แอนจะต้องไปอาบน้ำช่วงจังหวะที่ว่าแอนไปอาบน้ำเนี่ยค่ะคือไม่มีใครอยู่เลยและมันเป็นหอมันห้องน้ำรวมอะค่ะค่ะแอนก็หยิบผ้าขนหนูออกไปแล้วก็เดินออกไปเพื่อที่จะไปอาบน้ำพอแอนอาบน้ำไปได้สักพักอะค่ะรู้สึกว่าเหมือนมีคนมองแอนอยู่ข้างบนตอนนั้นอะไม่ได้คิดว่าเป็นอะไร ค ิดว่าเป็นคุณลุงหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเจ้าของหอเป็นผู้ชายและแอนก็อยู่คนเดียวซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกกลัวคิดได้ใจว่าเราอะจะหันไปดีไห ม หรือว่าจะไปยังไงไหมเราคิดกับตัวเองอย่างนี ้ตอนนั้นคิดในใจคิดว่าเป็นถ้ำมอง ใช่ค่ะ เป็นคุณลุงคนที่ดูแลตึกเนี่ยโรคจิตมาแอบดูเราอาบน้ำ ใช่ค่ะตอนนั้นคิดแค่นั้นเอาวะคิดในใจนับหนึ่งสองสามหันไปสิ่งที่เจอค่ะเป็นผู้หญิงอะค่ะผมแบบยาวปิดหน้าแล้วก็ชิดหัวเนี่ยค่ะชิดเพดานแล้วก็มองเราอย่างเงี้ยค่ะแอนก็หันกลับมาตอนนั้นขาเนี่ยสั่นจำได้ว่าฉี่นี่คือฉี่ละออกมาเลยค่ะก ็ คือว่าเราตกใจแล้วก็อยู่ในห้องน้ำสั่นเอาไงวะคิดในใจหันไปอีกรอบนึงไม่มี มาคุณผู้ฟังครับกลับมาตอนนี้ 5,271 ท่านเมื่อกี้ขออภัยจริงๆเดี๋ยวเรานะครับไปคุยกับคุณแอนกันต่อฮะกำลังสนุกกำลังตื่นเต้นเลยคุณแอนจ๋า ค ่ะคุณแอนขอโทษจริงๆนะ ไม่เป็นไรค่ะ อารมณ์แบบว่ากำลังแบบโอ้โหเมื่อกี้กำลังตื่นเต้นเลยนะมาว่ากันต่อเดี๋ยวผมย้อนเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้เป็นจังหวะตอนที่คุณแอนเนี่ยจะต้องไปอาบน้ำในห้องน้ำรวม ค่ะ ระหว่างที่กำลังทำกิจวัตรอยู่ในห้องน้ำปรากฏว่าความรู้สึกของเราเนี่ยเหมือนกับมีคนมาแอบมองเราอาบน้ำอยู ่ใช่ค ่ ะ ในใจลึกๆตอนนั้นเราคิดว่ามันต้องเป็นคุณลุงหรือเป็นใครสักคนหนึ่งที่เป็นพวกถ้ำมองจะมาแอบดูเราอาบน้ำก็เลยตัดสินใจหันไปมองปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นณตอนนั้นมันไม่ใช่ผู้ชาย ค่ะ แต่เป็นผู้หญิง ค่ะ คือตรงบริเวณผนังห้องน้ำกับฝ้าเพดานมันมีช่องว่างอยู่ใช่ไหม ใช่ค่ะ เออเขาเอาหัวเนี่ยติดกับเพดานข้างบนแล้วก็มองเราอย่างนี้เหรอ ใช่ค ่ ะ เฮ้ยน่ากลัวว่ะ เออเล่าต่อนะคะ ครับต่อเลยฮะ ค่ะก็นั่งอยู่ในห้องน้ำอะค่ะนั่งยองๆ กับ โถชักโครกที่ว่ามันไว้นั่งยองๆค่ะแล้วก็กับผ้ากุนูผืนหนึ่ง คร ับ แล้วตอนนั้นก็สั่นมากแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงต่ อ ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะตัดสินใจโอเคใจดีสู้เสือเปิดประตูออกไปค่ะไฟทั้งโถงอะค่ะดับ ต่อหน้าต่อตาเลยเหรอ ใช่ค่ะดับเลยเพิ่งดับแล้วหอนั้นมืดอยู่แล้วพอดับปุ๊บและแอนเป็นคนสายตาไม่ดีค่ะค่ะมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนั้นร้องไห้โฮเลยค่ะคือร้องเสียงดังมากเสียงดังแต่ว่าไม่มีใครแบบมีการตอบรับใดๆทั้งสิ้นจากเราเหมือนเราขาดการติดต่อจากทุกสิ่ง ไม่มีใครมาสนใจไม่มีใครตามเสียงร้องของเรามา ไม่มีค่ะเหมือนหอนั้นไม่มีใครอยู่เลย โอ้ย ค่ะเพราะว่าณตอนนั้นคือพี่สองคนเนี้ยไม่ได้อยู่ที่หอฝั่งตรงข้ามกับเราค่ะแอนคาดว่าเขาน่าจะไปทำงาน คร ับค่ะในจังหวะที่ไฟทุกอย่างดับปุ๊บเท่านั้นแอนร้องไห้แล้วพยายามตอนนั้นก็กลัวตกบันไดเพราะว่าพอออกไปฝั่งซ้ายพยายามนึกภาพอะค่ะออกไปฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นบันไดอย่าเดินไปทางนั้นให้เดินตรงไปเบี่ยงซ้ายนิดๆเดินตรงไปพยายามเกาะเสาตรงกลางตึกให้เจอค่ะเป็นเสาไม้ คร ับ ค่ะแอนก็คำไปอย่างนั้นนะคะคำไปตามประตูคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร้องไห้ด้วยจนคำไปจนถึงห้องของตัวเอง คร ับ ณตอนที่เดินไปไม่ได้เจออะไรนะคะพอถึงห้องของตัวเองปุ๊บประตูอะค่ะที่ว่าแอนออกมาแอนลืมเล่าไปว่าณตอนนั้นคือแอนล็อกไว ้ แต่พอแอนไปถึงห้องประตูมันเปิดไว ้ เปิดแบบเหมือนคนอยู่ในห้องอะค่ะเปิดไว้แบบสุดเลยแล้วก็แอนก็เข้าไปในห้องแล้วในห้องอะค่ะคือไฟมันก็ดับด้วยทั้งที่ว่าแอนเปิดไฟห้องไว ้ ค่ะก็คำตรงข้างๆประตูก็เปิดไฟพอเปิดไฟแอนปิดประตูไฟในห้องโถงของหอค่ะก็เปิดฟึบขึ้นค่ะแล้วตอนนั้นคือร้องไห้อยู่คนเดียวโทรหาแม่ก็ไม่ได้ถ้าโทรปุ๊บแม่เรียกกลับทันที โอ้โห มือก็กำโทรศัพท์ไว้จะเอายังไงดีแม่ก็โทรมาค่ะเป็นยังไงบ้างลูกสบายดีไห ม แอนต้องกั้นหายใจค่ะแล้วก็ปาดน้ำตาสบายดีจ้ะแม่ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าแม่จะรู้ว่าแอนเวลาไปที่ไหนจะชอบเจออะไรแปลกๆแบบนี้ค่ะเขาจะเป็นห่วงตรงนี ้ ค่ะแอนก็บอกไม่มีอะไรเลยแม่ที่เนี่ยหอพักอยู่สบายแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเนี่ยน้องมาอยู่ต้อง2วันแล้วแอนจะแทนตัวเองว่าน้องค่ะน้องมาอยู่เนี่ยต้อง2วันแล้วยังไม่ได้เจออะไรเลยถ้าเจอมันต้องเจอตั้งแต่วันแรกแล้วแม่บอกโอ้ก็โอเคไม่มีอะไรนี ่ แล้วก็ลุงแอนนะคะก็ตะโกนมาจากตะโกนมาคุยกับแอนนะคะว่าแอนระวังเว้ยผีหลอกเพราะลุงเคยอยู่แถวนั้นค่ะแอนก็คือเหมือนแกล้งแอนเหมือนลุงแกแกล้งแอนนะคะแกก็บอกว่าเนี่ยแถวนั้นน่ะอิสลามเยอะให้ไปซื้อขอโทษนะคะไม่ได้จะเบียดเบียนไม่ได้จะ ลบหลู ่ค่ะไม่ได้จะลบหลู่กับศาสนาไหนนะคะคือเป็นการคุยเล่นคือลุงแอนก็บอกว่าไปซื้อมาม่าหมูสับสี่มาแขวนไว้จริงหน้าต่างผีอิสลามจะได้ไม่กล้าเข้าแกก็ว่าอย่างน ี้ไม่น่าพูดเล่นอย่างนั้นนะจริงๆอ่ะเออ ค่ะ เพ ราะณตอนนั้นแกเมา ครับ ค่ะณตอนนั้นแกเมาแอนก็รู้แอนก็บอกว่าโอ้ไม่มีอะไรหรอกลุงแกก็บอกว่าเนี่ยได้ไปอยู่ตึกที่ว่าเป็นสีเหลืองๆหรือเปล่าแล้วก็แถบจะเป็นสีน้ำเงินก็บอกอ๋อเปล่าไม่ได้อยู่แกก็บอกโอเคถ้าไม่ได้อยู่ตึกนั้นก็โอเคแล้วเพราะตึกนั้นผีมันเยอะลุงเคยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แกก็ตัดสายทิ้งไป คร ับค่ะแอนก็กลับมาช่วงนั้นนะประมาณสัก 3-4 ทุ่มก็มานั่งอ่านหนังสือต่อแต่ตอนนั้นกระจิตกระใจคือไม่มีอะไรเข้าในหัวแอนเลยค่ะนอกจากเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด อ ยู่อย่างนั้นแหละค่ะอ่านไปก็ไม่เข้าหัวก็เลยปิดหูถึงนอน ค ่ะช่วงที่นอนอยู่อะค่ะความรู้สึกเหมือนมีคนมองมาจากห้องข้างๆตลอดเวลาซึ่งมันมีหน้าต่างที่สามารถมองได้สองบานนะคะ ครับ ที่แอนบอกไปตอนต้นค่ะผ่านไปสักนอนเหมือนกันค่ะหลับรู้สึกว่าหลับไม่สนิทอะค่ะได้ยินเสียงดังปัง โอ้ย พอได้ยินเสียงดังปังมีคนเสียงร้องขึ้นมาอื้อหนูอะค่ะ เสียงร้องมาจากไหน ไม่ใช่อยู่ในหอค่ะเหมือนอยู่ในซอย โอ้ ค่ะคือตอนนั้นคิดในใจเขายิงกันปะวะขอโทษนะคะที่พูดเขายิงกันหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะลืมตาขึ้นมาคือแบบมองอย่างแรกเลยคือมองตรงห้องที่ว่าตรงหน้าต่างที่แอนบอกอะค่ะมองก่อนเลยไม่มีอะไร คร ับ สักพักมันก็ยิงเสียงอื้อมาอีกอะค่ะค่ะเหมือนคนโดนยิงแล้วก็แบบว่าร้องออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หยุดไปทุกอย่างเงียบทีนี้เอาละนอนไม่หลับ ได้ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันจากในห้องฝั่งตรงข้ามเขาอุ่นใจ คร ับพี่เขากลับมาแล้วเราอุ่นใจโอเคอย่างน้อยเขาคุยกันเขาอะไรกันเราก็สบายใจอ ย่างน้อยก็มีเสียงเขาเป็นเพื่อนเรา ใช่ค่ะ เออ แอนก็นอนพลิกไปพลิกมาก็หลับ ครับ ค่ะเช้าก็ไปสอบตามปกติพอกลับมาค่ะก็ได้เจอสิ่งที่มันแบบแปลกๆไปนิดนึงก็คือว่าเก้าอี้ที่แอนบอกว่าที่มันเป็นเก้าอี้กลมๆที่อยู่ตรงกลางห้องอะค่ะค่ะมันกระเถิบมาอยู่ตรงปลายเตียงแอนที่นอน เดี๋ยวนะคือเก้าอี้ตัวนั้นแอนไม่เคยไปแตะต้องมัน ไม่เคยไปแตะต้องโต๊ะตัวไหนของที่นั่นเลยค่ะอยู่กับที่นอนของตัวเอง วันดีคืนดีเรากลับมาที่ห้องไอ้เก้าอี้กลมๆตัวนั้นมันขยับจากตำแหน่งกลางห้องมาอยู่ที่ปลายเตียง ใช่ค่ะ โอ้ย มาอยู่ที่ปลายเตียงเท่านั้นแหละค่ะแอนโทรศัพท์หาแม่และแม่ถามมีอะไรลูกโทรมาทำไมอ๋อตอนนั้นคิดในใจว่าจะบอกดีไหมแต่ไม่เอาดีกว่าก็บอกว่าก็คุยตามสัพเพเหระไปว่าเออสอบนู่นนี่นั่นเครียดอย่างนี้นะมันทำไม่ได้นะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็โอเคแกก็ปลอบใจว่าไม่เป็นไรแอนก็วางสายไปหลังจากนั้นนะคะก็รวบรวมของไปอยู่ในมหาลัยอยู่ไม่ได้แล้วทนไม่ไหวแล้วอยู่ทั้งวันคงไม่ได้แล้วอะค่ะว่ากลางวันมันไม่มีใครอยู่เลยค่ะตอนที่จังหวะที่แอนเดินลงไปตรงบันไดเห็นพี่พยาบาลออกมาจากชั้น2อุ่นใจค่ะอย่างน้อยก็มีพี่คนนึงอยู่ที่หอนั้น พี่พยาบาลหมายถึงว่าเขาแต่งชุดพยาบาล ใช่ค่ะออกไปทำงาน ค ่ะอ๋อรู้แล้วอย่างน้อยมีคนนึงที่อยู่ข้างล่างจากเรา ครับ ค่ะเราก็ชื่นใจแล้วก็เอ้ยยิ้มแย้มแล้ววันนั้นคงจะไม่เจออะไรอีกแล้วล่ะมันน่าจะแค่นี้แหละก็ไปเสร็จกลับมาแม่ก็ถามว่าเออจะกลับบ้านไหมอะไรเงี้ยแอนบอกเอาจะกลับพรุ่งนี้เช้านะเพราะว่าลืมว่าพรุ่งนี้มันไม่มีสอบเราลืมค่ะก็เลยตัดสินใจนอนอยู่ที่นั่นค่ะแล้วตอนกลางคืนเราก็เหมือนเดิมพี่เขาก็คุยกันเหมือนเดิมตอนกลางคืน ค ่ะแอนก็จะล้มตัวนอนแล้วได้ยินเสียงคนเคาะกำแพงห้องข้างๆค่ะต้องเคาะเคาะตักแล้วก็คิดในใจอ้าวใครคอยวะเพราะว่าห้องข้างๆเนี่ยมันไม่มีคน กำแพงที่บอกคือกำแพงไม้อัดเนี่ยนะ ใช่ค่ะมันโดนเคาะคือแบบค่ะไม้มันเหมือนมันลั่นแบบมันโยกเลยค่ะ ครับ ค่ะเท่านั้นแหละลุกขึ้นเริ่มแง้มประตูห้องเห็นแสงอยู่ห้องข้างๆค่ะแอนเปิดแง้มแล้วก็ยืนดูแสงห้องข้างตรงข้ามค่ะเพื่อให้อุ่นใจแอนตอนนั้นเหมือนคนจิตแตกไปแล้วอะค่ะทำอะไรก็ได้เพื่อให้อุ่นใจ คร ับ เพราะว่านะตอนนั้นก็ดึกเหมือนกันก็ช่วงหยิบนาฬิกาขึ้นดูก็ประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนได้ค่ะแม่ก็คงหลับแล้วก็คงไม่อยากไปกวนใคร คร ับค่ะแล้วแอนโทรศัพท์ตอนนั้นก็จะพังแหล่ไม่พังแหล่เน็ตเล่นได้บ้างไม่ได้บ้างสัญญาณขาดหายเหมือนขาดการติดต่อจากเพื่อนฝูงทุกอย่างเลยค่ะ คร ับ ค่ะก็ยืนอยู่ตรงนั้นสักพักนึงแล้วก็ปิดประตูเสียงเคาะก็ป๊อปมาใหม่อีกแล้วอะค่ะแต่ว่าเคาะสูงขึ้น ครับ ค่ะทีเนี้ยแอนท่องนะโมตสะท่องอยู่อย่างเงี้ยท่องจนแบบ น้ำตาก็เอ่อออกมาแล้วก็ท่องบอกพอสักทีพอสักทีจะทำบุญไปให้ถ้าออกไปจากที่นี่จะทำบุญไปให้อย่ามาทำอะไรอีกเลย ค ือไม่ไหวแล้วเขาก็เสียงก็หายไปก็สับจู่หมดปกติไม่มีอะไรซึ่งแทนก็โอเคยังไงเราก็ต้องนอนถ้าไม่นอนก็ต้องเห็นอะไรแบบนี ้ หลับตัดสินใจหลับเช้ามาแอนก็กลับบ้านตามปกติค่ะกลับไปประมาณ2วันวันที่3วันที่3ก็กลับมาสอบใหม ่คร ับ ค่ะพอกลับมาก็คิดในใจว่ามันคงไม่มีอะไรแล้วนะเราจะต้องคิดดีเสมอค่ะค่ะจนวันที่ว่าพอกลับมาเอ้าเอาละลืมเอาเสื้อกลับไปที่บ้านแล้วไม่ได้ซักชุดนักศึกษา คร ับ ค่ะเราต้องซักชุดนักศึกษาซักก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้เตรียมเตารีดเราก็ไม่ได้เตรียมไปก็เลยลงไปถามคุณลุงบอกคุณลุงคะมีอะไรมีเตารีดมีอะไรไหมแกบอกว่ามีอยู่ตรงเสาที่พิงไว้นั่นแหละไปหยิบใช้ได้เลยนั่นมันของกองกลางไม่ใช่ของใครแล้วก็โอเคค่ะนั้นแอนซักผ้าเนี่ยแอนไปซักผ้าก่อนอะไรเงี้ยลุงก็บอกเอ้ามีผงซักผ้าอยู่ข้างบนไปใช้เลยลูกอะไรเงี้ยค่ะแอนก็เอาผ้าห่อไปซักเชื่อไหมคะว่าถุงผงซักผ้ากับฝุ่นหนาเกาะไปไม่หมดเลยค่ะเหมือนคนไม่ได้ใช้แบบมานานมากแล้วอะค่ะค่ะแอนก็จับมาสะบักสะบักฝุ่นนิดนึงก็ซักผ้าตามปกติพอซักผ้าเสร็จปัญหาเกิดไม่มีที่ตากผ้าค่ะก็ด้านลงไปบอกลุงคะที่นี่มีที่ตากผ้าไหมคะเพราะว่าพอดีว่าในห้องมันไม่ ม ีลุงบอกอ๋อมีแถวชั้น4ชั้น5โล่งเลยลูกตากได้ตามสบายโอ้คิดในใจโอ้ดีเว้ยมีที่ตากผ้าให้เราด้วยแอนก็ขึ้นไปชั้น4พอขึ้นไปชั้น4อะค่ะมันไม่มีที่ตากผ้าค่ะมันเงียบยิ่งกว่าชั้น2และชั้น3ทุกอย่างมืดไม่มีคนอยู่เลยค่ะ ครับ มืดแล้วเงียบแล้วฝุ่นหนาจับหนามากค่ะแอนก็คิดจะขึ้นต่อหรือว่าจะลงวะเอาเว้ยไหนๆเราก็เจอมาขนาดนี้แล้วไหนๆก็มาแล้วเอาให้สุดขึ้นไปตอนนั้นนะตอนนั้นคือต้องขึ้นไปดูให้รู้เลยว่าที่นี่มันเป็นยังไงแต่ขึ้นไปชั้นสุดท้ายค่ะเงียบกริบไม่มีอะไรจริงๆมีแต่ฝุ่นที่ลอยเต็มไปหมดเลยค่ะ คร ับ และแอนนะคะด้วยความที่ว่าอยากรู้อยากเห็นตอนนั้นนะตอนนั้นคือเราใจเราแบบต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นยังไงก็เลยเอาไฟฉายอะค่ะของโทรศัพท์ตัวเองส่องไปเป็นห้องจุดห้องฝั่งซ้ายมือค่ะห้องริมสุดท้ายมันมีกุญแจล็อกเอาไว ้ เป็นห้องเดียวที่ล็อกเอาไว ้ ค่ะแอนก็โอเคมันไม่มีที่ตากเราก็ลงมาค่อยๆเดินลงมาแอนก็เดินลงมาแล้วก็ก็ไปตากห้องเอาผ้าไปตากที่ห้องตัวเอง คร ับ ค่ะเสร็จทีนี้เวลาก็ผ่านไปแอนไม่ได้เจออะไรจนจวบประมาณ3ทุ่มณเวลาประมาณ3ทุ่มค่ะแอนเริ่มหิวก็เลยตัดสินใจว่าออกไปซื้ออะไรกินออกไปซื้ออะไรทานข้างนอกแล้วเดี๋ยวกลับมา คร ับ แอนไม่รู้ว่าหอที่เนี่ยปิดกี่โมงแอนไม่รู้เลยแอนก็ไปของแอนนะคะประมาณ4ทุ่มครึ่งแอนก็กลับเข้ามาทุกหอมันหอข้างนอกมันปิดอะค่ะหอข้างนอกปิดแอนก็ตะโกนเรียกลุงลุงไม่มีเสียงอะไรตอบรับเลยค่ะคือยืนอยู่อย่างนั้นแบบเป็นแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะค่ะคือเอาแล้วจะไปนอนที่ไหนคืนนี ้ เพื่อนก็ไม่มีเงินก็เอาออกมาแค่40-50 บาทไม่ได้เอากระเป๋าตังค์ออกมา ค ่ะตอนนั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ๆอะค่ะเดินมาแอนก็กลัวตอนนั้นกลัวมากเหมือนแล้วช่วงจังหวะที่ว่าเราคิดว่าจะไม่ได้นอนที่นี่แล้วอะค่ะเหมือนมันมีพี่คนนึงที่เขาแบบเหมือนสวรรค์มาโปรดอะค่ะก็คือพี่เขาบอกเอ้าจะเข้าหอนี้เหร อ แล้วทำไมไม่เดินเข้าไปล่ะ คร ับ ก็บอกเอ้าเดินไปทางไหนคะก็ตามพี่มาแอนก็เดินตามพี่เข้าไปเข้าไปที่ข้างๆอะค่ะเป็นที่เล็กๆอะค่ะที ่ เข้าประตูเล็กๆแล้วก็เบียดของเยอะแยะไปหมดของละเนระนาดไปหมดเลยค่ะก็เบียดเข้าไปแล้วก็เปิดประตูเข้าไป คร ับค่ะแต่ว่าแอนก็แปลกใจอย่างนี้นะคะเพราะว่าแอนเดินตามหลังพี่เขาติดแต่ตอนที่แอนเข้าไปอะค่ะพอเงยหน้าขึ้นมาอ้าวพี่เขาหายไปไหนเราก็ไม่รู ้โอ้ย ค่ะแต่นะตอนนั้นคิดว่าคงพี่เขาสูงอะค่ะส ู งเกือบ180ได้ค่ะเป็นพี่ผู้หญิง คร ับ ค่ะตอนนั้นคิดว่าอ๋อขาพี่เขายาวแล้วเราเตี้ยเขาเดินไว ค ิดบวกอย่างเดียวเลยค่ะ ก็เดินขึ้นไปตามปกติก็ขึ้นไปขึ้นไปนอนเหมือนเดิมค่ะพอจังหวะที่ว่าเรานอนไปเนี่ยตอนนอนไปได้สักพักนึงอะค่ะก็ได้ยินเสียงแบบอยู่ข้างๆห้องอะค่ะแล้วก็บวกกับมีคนมาเคาะกระจกข้างหน้าฝั่งขวาค่ะที่เป็นกระจกที่มองไปอีกขออื่นนะคะ ครับ ค่ะแล้วก็แล้วก็ เขาพยายามทำอะไรพยายาม ให้เหมือนพยายามให้เรารู้ว่าเขายังอยู่ตรงนี ้ เหมือนพยายามมาหลอกเราอะค่ะ ครับ เหมือนยิ่งรู้ว่าเรารู้สึกเราสัมผัสเราเห็นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขารู ้ เขาก็พยายามมาหลอกเรามาอะไรเราแอนก็กอดเข่าชันเข่าเองขึ้นมากอดคือโยกณตอนนั้นคือไม่ร้องไม่มีการสวดอะไรทั้งสิ้นเป็นเหมือนคนสติแตกไปเลยค่ะโยกเหมือนคนเป็นเหมือนคนจิตนิดๆอะค่ะแล้วตอนนั้นคือดูกับตัวเองเอายังไงเอายังไงเอายังไงเอายังไงจนเสียงหายไปเองค่ะพอเสียงหายไปเองทุกอย่างก็กลับไปปกติแอนก็ลงไปนอนก็ไม่เจออะไรไม่เจออะไรแล้วตอนนั้นนะตอนที่นอนครั้งที่สองคือไม่เจออะไร ค ่ะเช้ามาเออเว้ยเราไม่เคยได้เปิดหน้าต่างไม่เคยได้เปิดผ้าม่านของห้องเลยขอเปิดสักหน่อยละกัน ค ่ะเปิดออกมาวิวดีมากเลยค่ะเป็นตึกสีเหลืองแถบสีน้ำเงินที่ลุงเคยเล่าให้ฟังอะค่ะว่าหอนั้นอยากไปอยู่นะมีคนผูกคอตายเยอะ อ๋อเป็นคนผูกคอตายใช้คำว่าเยอะเลยอะฮะ ใช่ค่ะลุงบอกว่าตอนที่ลุงเคยเรียนอยู่ที่มหาลัยแห่งน ี ้ค่ะเท่านั้นแหละค่ะแอนนึกถึงเรื่องลุงแอนปิดเลยแล้วโทรหาลุงลุงบอกเออมีอะไรบอกลุงรู้หรือเปล่าเนี่ยน้องเนี่ยนอนอยู่ตรงข้ามกับหอที่ตรงเยื้องๆกับหอที่ลุงบอกไว้เลยนะบอกเอาเหรอเออไม่ใช่หอนั้นก็ดีแล้วไง ครับ หอแล้วหอที่อยู่เป็นยังไงแอนก็โอ้ยดีไม่มีอะไร ครับ แอนก็เออนั้นเดี๋ยวลุงไปทำงานก่อนนะก็แอนก็วางสายไป โอ้ยด้วยความที่เราไม่อยากเราอยากสอบตั้งใจจะสอบมันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะชั่วโมงนั้นน่ะคือต้องยอมรับสภาพเลยนะ ใช่ค ่ ะ โอ้ยอึดอัดแทนจังเลยอ่ะอืม แล้วก็ตอนนั้นเหมือนแบบทุกอย่างจากที่เราเคยร้องไห้เคยอะไรเหมือนความชินเข้ามาเหมือนอยากรู้ว่าที่นี่เป็นยังไงแล้วก็เหมือนคนเป็นจิตนิดๆอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนประสาทมันไปหมดแล้วอะค่ะ ครับ ไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรจนกระทั่งแอนขอข้ามไปก่อนวันสุดท้ายณเวลาตอนที่ช่วงมันเจอแบบว่าจำไม่ค่อยได ้ ค่ะขอข้ามไปก่อนวันสุดท้ายก็คือว่าก่อนที่แอนจะกลับบ้านนะคะค่ะคือแอนเนี่ยอยากขออีกนิดนึงนะคะค่ะก็คือว่าแอนเนี่ยได้เจอกับพี่คนที่เขามาบอกแอนวันที่ว่าให้เข้าหอค่ะที่เขาบอกทางเข้าหอให้แอนได้เจอกับพี่เขาแต่ว่าเราไม่ได้คุยกันแต่เห็นพี่เขาว่าเดินขึ้นไปชั้นบน เอ้ าคิดว่าเอาตายแล้วมีพี่อยู่ชั้นบนด้วยดีจังเลยก็เลยแอบใช้คำว่าแอบนะคะไม่กล้าทักพี่เขาปล่อยพี่เขาเดินไปสักพักนึงแล้วก็มองว่าเขาไปชั้นไหนเขาไปที่ชั้น5แล้วเราก็แอบย่องย่องย่องขึ้นไปอะค่ะขึ้นไปดูว่าเออพี่เขาอยู่ห้องไหนอะไรเงี้ยค่ะที่ขึ้นไปพอแอนเขาขึ้นไปค่ะก็คือมันจะมีแสงวูบวาบวูบวาบก็เป็นเหมือนแสงทีวีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่มีเสียงเปิดอยู่แต่แอนก็สังเกตนะคะว่าเอ้าก็พี่เขาอยู่ในห้องแล้วทำไมห้องไอ้กุญแจข้างนอกมันยังล็อกแน่นอยู่ตั้ง 2-3 ชั้นค่ะแอนก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่พอตอนแอนที่แอนจะลงอะค่ะประตูที่เหมือนเขารู้ว่าแอนขึ้นไปค่ะมันเขย่ากึกกึกอย่างนี้แอนวิ่งลงมาเลยค่ะแอนวิ่งลงมาเลยแล้วก็เก็บข้าวเก็บของเตรียมจะออก ค ่ะแอนเก็บข้าวเก็บของเตรียมจะออกแล้วก็เหมือนอะไรโดนใจอยากให้เราอยู่ต่อที่นั่นอีกวันนึงวันที่จะออกตอนนั้นก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันค่ะว่าทำมาถึงเราอยากที่จะอยู ่ แต่เราก็อยู่ไปแล้วโดยที่ไม่รู้ตัว ค ่ะก็เหมือนอย่างเดิมค่ะสักกลางคืนเหมือนทุกๆคืนแอนนอนอยู่ใช่ไหมคะณคืนนั้นก็คือ พี่ที่ห้องตรงข้ามอะค่ะเขาเดินไปมาแอนก็เลยเปิดประตูไปกะว่าคืนนี้คือสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะออกเราขอไปทักพี่เขาหน่อยละกัน ครับ อยู่กันมาตั้งนานไม่เคยเจอพี่เขาเลยเห็นพี่เขาเดินเขาคิดว่าเขาน่าจะอยู ่ ก็เลยเปิดประตูออกไปค่ะผลปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลย ไม่มีใครเดินไม่มีใครอยู่แล้วห้องนั้น ไม่มีใครเดินค่ะ ห้องนั้นน่ะ ห้องตรงนั้นก็เงียบไม่มีคนอยู่ค่ะจากที่ว่าแอนก็เลยคิดย้อนไปว่าเอ๊ะหรือว่าพี่เขาไม่อยู่หรือว่าเราเป็นอะไรไปเองก็เลยแบบเอาเข้ามาเพื่อที่จะรอตอนนี้นะคะรอพี่เขากลับมาจะดูว่าพี่เขาอะมีอยู่จริงไหมณตอนนั้นคือคิดไปไกลแล้วค่ะรอจนเกือบประมาณตีสามแอนไม่ได้นอนเลยก็พยายามเปิดเพลงวนไปวนมาเปิดเพลงรอพี่เขาจนได้ยินเสียงตึกตึกตึกตึกตึกเดินเข้ามาแล้วก็เหมือนไขกุญแจห้องอะค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงประตูแอนก็เลยเปิดประตูไปก็ไม่มีคนค่ะ เฮ้ยหลังจากมีการเสียงเปิดประตูห้องฝั่งตรงข้าม ค่ะ เราเปิดประตูออกไปไม่มีคนในที่นี้หมายถึงว่ามันไม่มีการเปิดประตูหรอ ใช่ค่ะมันไม่มีการเปิดประตูเพราะว่าห้องนั้นก็ยังล็อกอยู่ หมายถึงว่าสายอยู่ข้างนอกไอ้กุญแม่กุญแจมันยังล็อกอยู ่ใช่ค่ะ โอ้ยตายแล้วแอนเอ้ย ตอนนั้นคิดในใจว่าเอ้ยแล้วที่อยู่มาที่ได้ยินมาทุกคืนอ่ะที่พี่เขาคุยกันที่เขาหัวล้อกันแล้วก็มีการคุยข้ามห้องกันอ่ะมันคืออะไร ครับ ค่ะบางคืนก็คุณมีบางคืนทุกพี่เขาก็เล่าเรื่องผีอะค่ะประสบการณ์ของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอะรู้แค่ว่า ครับ รู้แค่ว่าเขาเล่าแต่เราจำไม่ได้ว่าเขาเล่าเรื่องอะไรค่ะแล้วที่เราเจอมามันคืออะไรคืออะไรแล้วพี่พยาบาลล่ะเขาเป็นคนหรืออะไรเอาล่ะตอนเช้าต้องไปดูเราต้องไปดูให้ได้ว่าข้างล่างเนี่ยเขาคือใครกันแน่ค่ะพอเช้ามาแอนก็เก็บข้าวเก็บของเตรียมออกจากขอตอนประมาณ9 โมงจำได้เลยค่ะเอามาลงมาที่ชั้น2ค่ะโอเคโล่งใจค่ะพี่พยาบาลเขาอยู่ที่นั่นจริงๆค่ะ หมายถึงว่าเราเจอเขาเดินออกมาทำงานหรือยังไง เจอเขาออกมาทำงานค่ะเหมือนปกติแล้วเราก็ยิ้มให้เขาก็ยิ้มกลับเราดูจากสีหน้าหรือจากอะไรโอเคคน 100% ค่ะแล้วก็โอเคอย่างน้อยทั้งตึกมีพี่พยาบาลอยู่ทั้งคนนึง ค่ะเออครับ ค่ะแอนก็ลงมาข้างล่างถามก่อนที่จะคืนกุญแจกับคุณลุงแอนก็อยากหวังดึงกุญแจกลับอะค่ะ ค ุณลุงคะที่นี่มีคนพักหรือเปล่าคะอ๋อที่นี่เหรอลูกก็มีนะก็มีหนูกับพี่พยาบาลก็ไงที่พักกันสองคน อ้ าวแล้วห้องตรงข้ามล่ะคะที่นี่มีคนอยู่มานานแล้วคนเก่าละเขาบอกว่าคนเก่าล่าสุดออกไปก็นานมากแล้วเพราะว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ชั้น5ล่ะคะ อ ุ้ยชั้น5ยังไม่มีเลย จ ะว่าอย่างเงี้ยค่ะ ครับ อ้าวลุงบอกมีอะไรเปล่าบอกอ๋อเปล่าค่ะไม่มีอะไร ลุงยังถามอีกว่ามีอะไรหรือเปล่า ค่ะแอนก็ยื่นกุญแจกลับไป คร ับ พอแอนเดินไปเดินกลับมาถามอีกคุณลุงคะขอถามอีกสักครั้งนึงได้ไหมคะ อ ะไรอีกล่ะลูก อยากรู้ว่าที่นี่มันมีอะไรหรือเปล่าคะ เ ออที่นี่ไม่มีอะไรรับรองได้แกว่าอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแม่แต่ก็บอกแม่นะคะคุณลุงจริงๆนะคะบอกจริงๆไม่เชื่อถามลูกลุงสิแกว่าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยืนยันกันว่าไม่มีอะไรแอนก็เดินออกมาแบบโอ้มันไม่มีอะไรตรงไหนวะ ค ิดได้ใจเราก็เดินออกไปกลับไปบ้านนะกลับบ้านทุกอย่างปกติแม่ถามโอ้ดีไหมแอนตีสีหน้าต้องสนุกอะค่ะเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่แอนไปสอบอะค่ะทุกอย่างล้มเหลวมันเลยค่ะ ทำไมอะ เก็บทุกตัว เพราะเราไม่มีสมาธิ ใช่ค่ะไม่มีสมาธิอ่านหนังสือก็ไม่ได้ไม่เป็นสุขเลย โหน่าสงสารว่าแอนเดี๋ยวนะแอนอยู่ที่นั่นทั้งหมดกี่วัน อยู่ที่นั่นแค่7 วันค่ะ จากเดิมคือ 7-8 วัน จากเดิมคือ14 วันใช่ไหม ใช่ค่ะ วันที่ไปอยู่วันแรกวันที่เราจะต้องถือเงินไป 1,900 บาทเนี่ย ใช่ค่ะ เราให้เขาก่อนแล้วเขาก็ยื่นกุญแจให้เรา ใช่ค่ะ ซึ่งตอนนั้นพูดได้เต็มปากว่าแอนโดนหลอก ค ่ ะ ให้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันไม่ใช่หอพักแอนอย่างที่เราบอกคือมันคือตึกที่มีการกั้นห้องแบ่งให้เช่าเท่ากับว่าทั้ง5ชั้นที่แอนเข้าไปอยู่ในตึกนั้นไอหอไม่มีชื่อเนี่ยมีกันอยู่2คนที่พักอยู่ในหอเนี่ยนะ ค่ะแอนขอเพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะคะซึ่งพอก่อนจะกลับอะค่ะเหมือนพี่พยาบาลเขาลืมของค ่ ะแอนก็ได้มีการพูดคุยกับพี่พยาบาลคนน ั ้นบอกพี่คะพี่กลับมาตอนกี่โมงคะพี่บอกอ๋อพี่นี่กลับตอนกลางคืนพี่ไปนอนหอเพื่อนพี่เช่าอยู่แค่เก็บห้องเฉยๆตอนกลางวันสนุกเหมือนทั้งหอนั้นแอนอยู่คนเดียวอะค่ะ อุ้ยตายอะแล้วโอ้โทษครับ ค ่ ะ อุ้ยแอนเอ้ยโอ้ชีวิตแอนไปเจออะไรมาวะ เหมือนหลุดไปอีกที่นึงอะค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันทุกวันนี้แม่แอนก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ แต่วันนี้ เคยเล่า วันนี้แม่แอนอาจจะรู้แล้วก็ได้นะ ค ่ ะ เฮ้ยเดี๋ยวนะต้องผมขอใช้คำนี้ว่าไอ้คนเนี้ยไอ้คนที่บอกว่าเอ้ยมาเลยห้องดีส่งรูปมาให้ ค่ะ คือต้องบอกว่ามันไม่ตรงปก ค่ะไม่ตรงปกทุกอย่างม ัน ไม่ตรงเลย โอ้โหเฮ้ยทุกวันนี้หอนี้ยังอยู่ไหมคิดว่า ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะแอนพยายามหลายปีแล้วที่ว่าจะกลับไปดูมันไม่เจอค่ะใช้พยายามใช้ดาวเทียมแผนที่ดาวเทียมของใน Google นะคะกลับเข้าไปส่องตามซอกตามซอยมันหาไม่เจอ แล้วถ้าสมมุติว่าวันเนี้ยแอนจะต้องไปที่ตึกเนี้ยจำทางไปได้ไหม พอจำได้ค่ะ oh. พอจำได้เพราะว่าเหมือนตั้งแต่ที่ออกจากที่นั่นมาเรื่องเนี้ยค่ะเหมือนเส้นทางเนี้ยค่ะมันแบบเราจำไม่ค่อยได้ใช่ค่ะ โอ้โหเฮ้ยโคตรน่ากลัวแอนคือมันน่ากลัวมากนะกับสิ่งที่แอนต้องไปเจอนะครับน่ากลัวจากอ่ะแน่นอนว่าผีละหนึ่งสองคือคน ค่ะ คนนะดูมันไม่ปลอดภัยเลยอะฮะไม่มีความปลอดภัยเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าแอนเกริ่นตั้งแต่ทีแรกว่าไอ้ประตูเนี้ยที่แอนจะเข้าไปอยู่มันแค่สะกิดนิดเดียวประตูมันก็พุบเข้าไปได้แล้วอ่ะ ใช่ค่ะ โอ้โห เหมือนมันเป็นขอโทษนะคะเหมือนมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมห้องโง่ๆอะค่ะที่ยัดของเข้าไปแล้วให้เราเข้าไปอยู่เฉยๆ น ั ่นแหละมันคือห้องที่กั้นเอาไว้แบ่งให้นึกภาพของอาคารตึกแถวพาณิชย์น ะฮะ มันก็จะมีการบางที่เนี่ยเขาจะมีการแบ่งไว้ให้เช่าคือเอาไม้อัดเนี่ยเข้าไปตีซอยห้องเลยฮะซอยห้องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเอาไว้คนเช่าราคาถูกราคาที่แอนบอกว่า 1,900 ในระยะเวลา14วันผมบอกเลยว่า500ยังแพงเลยเอาจริงๆจริงจริง แล้วตอนนั้นแอนเช่าทั้งเดือนนี่นะคะ ครับ เพราะกะว่าเราอาจจะไปอยู่สักเดือนนึงเพ ื่ อแบบว่าได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆของแอนค่ะเดือน 1,900 รวมค่าน้ำค่าไฟแล้วเรียบร้อย นี่ไงประสบการณ์ใหม ่ๆค่ะ โอ้โหภาพมันไม่ตรงปกนะครับทั้งบอกห้องน้ำในตัวก็กลายเป็นห้องน้ำรวม ค่ะ ไอ้ตึกที่บอกว่าเนี่ยตึกนี่นะเดี๋ยวจะให้อยู่นี่นะเป็นห้องสีม่วงนะมีเตียงเดี่ยวมีทีวีอุ้ยดีเลยจากภาพที่เห็นในไลน์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังไม่ใช่30ปีนะฮะ เออนะครับที่แอนเขาไปเจอมาโหยคนที่ให้แอนเช่าใจร้ายมากใจร้ายมาก ตอนนั้นนี่พูดอะไรไม่ถูกเลยค่ะได้กลับมาจะมาถามตัวเองว่าไปทำอะไรที่นั่นแล้วก็หลังจากนั้นไม่เคยอยู่หอเลยค่ะอยู่แต่บ้าน เสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินนะเรื่องนี้ ใช่ค่ะ นะฮะ เสียเวลาไปต้องแก้หน่วยกิจอีกท ั้ งหมดซึ่งบอกแม่ว่าผ่านหมดด้วยนะคะแอนก็ต้องไปหางานนอกทำเพื่อไปแก้ใช่ค่ะ โอ้แอนเอ้ยแอนสุดยอดมากสุดยอดจริงๆถ้าใครฟังเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ช่วงจังหวะแอนเขากำลังอาบน้ำตามเรื่องเล่านะครับแล้วสัญญาณมันหายไปประมาณสัก5นาที10นาทีคุณผู้ฟังก็กลับมาต่อเนื่องให้ได้ฟังกันนะเรื่องนี้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบโอ้โหคนจริง2018อีกคนนึงฮะเออผมให้ไปถึง2019เลยอ่ะ โอ้นะฮะแต่นั่นคือประสบการณ์น่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งเลยแหละฮะคราวหลังไม่ทำอะไรแบบนั้นอีกแล้วนะ ไม่ทำแล้ว อยู่บ้านเราดีดีที่สุดแล้ว ค่ะที่บ้านแอนนี่ก็เดี๋ยวรอบหน้าจะมาเล่าให้ฟังใหม่ค่ะ ที่บ้านก็เจอ ที่บ้านที่อยู่ปัจจุบัน โอ้ ค่ะเคยไปเล่าแล้วในเพจผีเพื่อนหมีค่ะ หมีเพื่อนผี ผีเพื่อนหมีพี่หมีอะค่ะ หมีเพื่อนผี ค่ะหมีเพื่อนผี ไม่ใช่ผีเพื่อนหมีโอเคโอเคนะฮะได้แอนครับเรื่องสนุกตื่นเต้นน่ากลัวมากขอบคุณมากๆนะแอนนะ ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณครับ ค่ะ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ